No i mam nadzieję, że już się wszystkim zrobiło cieplej. African Skies i The Brooker Brothers. Prosto z tego afrykańskiego safari przenosimy się do Nowego Jorku, rodzinnego miasta Lauryn Henderson, po której płytę sięgam właśnie w tej chwili. Płyta ta swą światową premierę miała parę miesięcy temu. Posłuchajmy. My love seems to grow. There isn't any end to my devotion. It's deeper, dear, by far than any ocean. I find that day by day you're making all my dreams come true. So come with me, I want you to know I'm yours alone, and I'm in love to stay. As we go through the years, day by day, day by day, I'm falling more in love with you. And day by day my love seems to grow. There isn't any end to my devotion. It's deeper, dear, by far than any ocean. You're making all my dreams come true. So come what may, I want you to know I'm yours alone, and I'm in love to stay. As we go through the years, day by day, Anderson. No ciekaw jestem, jak się Państwu podoba ta wokalistka. Stosunkowo mało znana. Jak powiedziałem, płyta została wydana wiosną tego roku. I nazywa się The Songbook Session, zawierająca i zawiera kilka bardzo zgrabnie opracowanych standardów jazzowych. A crazy town, no one more, no stories on the floor, in town. Se transformamos de presa demais. Quem no coração abrigou a tristeza de ver tudo isso se perder? Já descrentejamos dia feliz. Quem chorou, chorou, e tanto que se apronto já secou. Quem depois Quem chorou, chorou, Ja po portugalsku nie za dobrze się wysławiam, drodzy Państwo, ale to, jak pewnie poznaliście, kompozycja Jobima. Lauryn Henderson. Ciepły głos wokalistki, tej intrygująco ujmujące wibrata, to nie jedyne atuty tej naprawdę wciągającej płyty. Niewątpliwie jest to też popis towarzyszącego wokalistce pianisty Sullivana Fortnera, a jednocześnie kolejny dowód na to, że standardy jazzowe wciąż stanowią materię kolejnych muzycznych odkryć i eksperymentów. Thank you. Sylwan Fortner tutaj troszkę odpłynął nam, ale ładnie się popisał. Lauryn Henderson, The Songbook Session. Świetna i wciągająca płyta na te mroźne już, jak się okazuje, wieczory listopadowe, być może także na święta. Proszę zapamiętać, The Songbook Session. Przy okazji, już jutro Lauryn obchodzi urodziny. To także z tego powodu sięgnąłem po kilka jej nagrań i posłuchaliśmy jej krótkiego mini recitalu. Teraz zmieniamy muzyczny klimat. Zmieniamy kompletnie stylistykę. Przed nami formacja Snarky Puppy. We'll be right back. Kate, You i... No, nie ma co ukrywać, moja ulubiona formacja Snarky Puppy. Kwintesencja witalności i zgrabnego połączenia wszystkich współczesnych nurtów muzycznych. No ale teraz znów przechodzimy w zupełnie inne rejony muzyczne. Znów zmieniamy klimat. Przechodzimy do bardziej nastrojowej części naszego spotkania. Przed nami artystka wyjątkowa, Joni Mitchell. But some surrealist invented this 4th of July night at home. Hula girls and caterpillar tractors in the sand. Ukulele men with fireworks this 4th of July. Still Friday, far from the overkill, far from the overload. Back at the bar, the band tears down, but I'll hear in the headlines the silver power lines gleam on this 4th of July. Niepowtarzalny klimat, wyjątkowy nastrój, wciągająca, ciepła narracja. Niezaprzeczalnie to podstawowe atuty, ale przecież nie wszystkie. Artystka już wkrótce, bo w najbliższą sobotę, 7 listopada, już wkrótce obchodzi urodziny. Kompozytorka, instrumentalistka, pieśniarka, ale przede wszystkim poetka. No i tak jak powiedziałem, artystka wyjątkowa. Propaganda pissing. Z płyty Charles Markin Rainstorm z 1988 roku. The Beat of Black Wings. Rock and roll on the dashboard, rolling to the back of the dance that we had. Please dance for life. Rock and roll on the dashboard. Romance in the back of the room. Please dance for life. Please dance for life. When it comes to mathematics, I got static in the attic. No, sir. Raise That Cadillac. Utwór Johnny Mitchell z płyty Night Ride Home, wydanej w 1991 roku. Muzyka i poezja Johnny Mitchell to ogromna i bardzo ważna część historii muzyki. Muzyki folk, pop, muzyki jazzowej, rockowej. Trudno byłoby wymienić artystów, wszystkich artystów, którzy są lub byliby pod jakimś choćby wpływem jej twórczości. Sam Herbie Hancock w 2007 roku nagrał bardzo piękną płytę The Johnny Letters, zawierającą jego interpretację muzyki tej kanadyjskiej pieśniarki i poetki. Do historii muzyki także przeszło nagranie koncertu z września 1979 roku w Santa Barbara Bowl, gdzie naprawdę największe tuzy muzyki jazzowej z Patem Metheny i Jaco Pastoriusem, Lyle Mason, Michaelem Breckerem, którego słyszeliśmy na samym początku audycji, wystąpili u boku Johnny Mitchell. A już teraz słyszymy Diane Krall, która także sięgnęła po jeden z utworów, jedną z kompozycji, nie tylko kompozycji, ale utworów wierszy Johnny Mitchell. Of a cartoon coaster in the blue TV screen lane, I drew a map of Canada. Oh, Canada. With your face sketched on it twice. Oh, you're in my blood like holy wine. You taste so bitter and you taste so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling, and still be on my feet. I'd still be on my feet. I live in a box of paints. I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those who ain't afraid. I remember the time you told me love is touching souls. Surely you touch mine. Part of you pours out of me in these lines from time to time. Oh, you're in my blood like holy wine. You taste so bitter and you taste so sweet. Oh, I could drink a case of you. I could drink a case of you, darling, and still be on my feet. Still be on my feet. I met a woman, she had a mouth like yours. She knew your life, she knew your devils and your deeds. She said, go to him, stay with him if you can, but be prepared to bleed. Oh, you're in my blood like holy wine. It tastes so bitter and it tastes so sweet. Oh, I could drink a case of you. Darling, and still be on my feet. I'd still be on my feet. W magicznym i zaczarowanym czasie, gdzieś między dniem a snem, poetycki song autorstwa Joni Mitchell przepięknie wyśpiewała nam Diane Krall. Tak, to było nagranie koncertowe i nagraniem koncertowym będziemy się żegnać. To było niezwykle miłe przeżycie spędzić z Państwem tę prawie godzinę, słuchając fantastycznej muzyki, tak jak powiedziałem, między dniem a snem. Ola Kaczkowska, Alina Benke i Piotr Majewski, dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejne spotkanie już za tydzień. Do usłyszenia. Don't imagine you're too familiar. And I don't see you anymore. Time.